Yeşil Dalga. Çevre mücadeleleri üzerine. Hazırlayan Tema Vakfı Kurumsal İletişim Bölümü. Yeşil Dalga programına katkılarından dolayı Willow Pompa Sistemlerine teşekkür ederiz. Merhabalar, Tema Vakfı tarafından hazırlanıp sunulan bir Yeşil Dalga programında sizlerle birlikteyiz. Ben Esra Yazıcı Gökmen. Ben Kenan Doğan. Bu hafta stüdyoda çok değerli iki konuğumuz da bizlerle birlikte. İstanbul Genç Temalarımızdan Bildur Bektaş ve Alp Gülal. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Burada olmak çok güzel. Bizim için de çok güzel. Konuklarımızla birazdan çok güzel ve çok orijinal bir çalışma yaptılar. Eskiden Buralar isimli bir sosyal medya kampanyası. Bunu ve bu kampanyanın nasıl başladığını, yapılanları ve yapılacakları bugün. Sosyal medya kampanyasının günü saat 14 itibariyle başlayacak. Ve neler yapılacak, daha öncesinde nasıl bir hazırlık yapıldı, tüm bunları konuşacağız. Keyifli bir sohbet olacağı benziyor. Kesinlikle evet. Ama her hafta olduğu gibi öncesinde bu hafta öne çıkan haberlerle başlayalım. İlk haberimiz bize örnek olmasını umduğumuz bir haber. Berlin'den, Almanya'nın başkenti Berlin, 2020 yılına kadar 4 termik kömürlü çalışan termik santralini kapatma kararı aldı. Bu çok önemli bir karar. Hep söylediğimiz, altını çizdiğimiz üzere kömürlü termik santraller hava kirliliği ve insan sağlığı üzerindeki etkileri açısından çok önemli. Bu yüzden de böyle çok uzun vadeli Avrupa Birliği'ne üye ülkelerde planlarla karşılaşıyoruz. 4 termik santrali kapatacak ve hatta bununla da kalmıyorlar. Enerji verimliliği biz de hep altını çizdiğimiz üzere çok önemli olduğu için 2050 yılına kadar da tüm kamu binalarını yenilemeyi planlıyorlar ki enerji ihtiyaçlarını düşürmek adına. Böyle bir örneğimiz var Almanya'da. Ama Almanya'dan tabii böyle güzel bir örnek varken, termik santralden vazgeçerken bizden de kötü bir örnek var. Adana'da Yumurtalık'ta kömürlü termik santral için ÇED olumlu kararı verildi. Sadece Adana'da planlanan 17 tane kömürlü termik santral var. Adana, Osmaniye, Hatay, Mersin bölgesine ele aldığımızda şu an planlananlar ve mevcutları topladığımızda yaklaşık 31 tane termik santral sadece bu bölgede mevcut olacak eğer planlananlar da yapılırsa. Düşündüğümüzde bu sayı bu bölgede sadece tarımı değil aslında yaşamı da bitirme noktasına gelecek bir süreç. Biz diyoruz ki kümülatif ÇED gerekli. Yani tek tek ÇED'ler için, termik santraller için ÇED kararları değil, tamamını görerek 31 tane planlanan termik santrali çevreye, doğaya, etrafına vereceği, insan sağlığına vereceği zararlar hep birlikte değerlendirilerek ÇED kararı verilmelidir diyoruz. Yani Batı'da termik santrallerden vazgeçerken ne yazık ki bizde ÇED termik santraller için lisanslar alınmaya devam ediliyor. Devam ediliyor ve hep her seferinde söylediğimiz gibi kömürlü termik santrallerin insan sağlığı üzerine etkileriyle ilgili çok önemli bir çalışma da yapıldı geçtiğimiz günlerde. Uluslararası bir kuruluş olan Sağlık ve Çevre Birliği HEAL, Türkiye'de Hava Kirliliği ve Sağlık isimli bir kısa rapor diyebileceğimiz bir çalışma yayınladı. Ve bu çalışmayı da Türkiye'den 5 adet hekim ve tıbbi uzmanlık kuruluşunun işbirliğiyle gerçekleştirdi. Bunların arasında işte Türk Tabipleri Birliği, Halk Sağlığı Uzmanları Derneği, Türk Toraks Derneği, Türk Solunum Araştırmaları Derneği ile İş ve Meslek Hastalıkları Uzmanları Derneği yer alıyor. Çok ciddi kuruluşlar ve bu raporda da çok dikkat çekici sonuçlar var. Türkiye'deki hava kalitesinin çok düşük olduğu, en düşük ülkelerden biri olduğu Türkiye'nin maalesef. Ve bu durumun sağlıkla etkisi, hava kirliliğinden kaynaklanan erken ölüm oranlarının çok yüksek olduğu Türkiye'de, akciğer, kalp hastalıklarının aynı şekilde çok yüksek olduğu ve bu hava kirliliğinin de kömürlü termik santrallerle kömürlü termik santrallerin hava kirliliği açısından en önemli kaynak olduğu da raporda belirtiliyor. Dolayısıyla yeni termik santral yapmak yerine doğrudan sağlığımızı etkileyecek bu tesislerin çok ciddi bir şekilde ele alınması gerekiyor. Gerekiyor kesinlikle. Evet, bu haberlerden sonra birazcık da bugünkü konuklarımıza dönelim. Önce kendilerini tanıyalım, kendilerini tanısınlar bize. İstanbul'daki genç temalarımızdan dedik ama kimdir şu an stüdyoda konuklarımız? Ben Alp tekrardan. Gerçekten çok güzel burada olmak. Ben de Koç Üniversitesi'nde genç tema olarak aktif çalışmaları yürütüyorum. Daha doğrusu üniversitemizi hep birlikte yürütüyoruz, öyle söyleyeyim. Dünyayı Kurtaran Adım projesi aslında son bir yıl içinde gerçekten de çok kafa yorduğumuz ve üstüne çok çalıştığımız bir projeydi. Çok güzel ilerlediğimizi düşünüyorum. Şu ana kadar zaten bir sürü kişiye ulaştık üniversitelerimizde ama bu çok yetmedi bize. Biraz daha fazlasını deneyeceğiz ve bugün bizim için çok önemli bir gün bu konuda. Bakalım herkese eskiden buralar hashtag altında birazdan zaten biraz daha detaylı konuşacağız. Bu kampanyaya destek olmaya bekliyoruz. Teşekkür ederiz Alp. Ben de Billur, İstanbul Teknik Üniversitesi Genç Tema Temsilcisiyim. Buradaki, yani burada anlatacağımızın altyapısı gerçekten çok geniş. Okulumuzda çok uzun süredir bunun için çalışıyoruz. İşte stand çalışmaları, eğitimler, birçok beyin fırtınası altından geçti. Burada olmak çok güzel tekrardan. Bizim için de öyle. Evet, eskiden buralar diyoruz ama bu eskiden buralar dediğimiz bugün gerçekleşecek bir sosyal medya kampanyası. Bunun arka planında İstanbul'un kaybolan biyolojik çeşitliği için farkındalık projesi dediğimiz, İstanbul'daki genç temalar olarak hayata geçirdiğimiz bir proje var. Aslında bütün bu projeler de Türkiye'de sadece İstanbul'da değil, Türkiye'nin 50 farklı şehrinde hayat bulan genç temalarımızın hayata geçirdiği ve adım adım oluşumunun destekleriyle hayata geçen Dünyayı Kurtaralım projesi var. Öncelikle oradan başlayalım. Dünyayı Kurtaralım projesi nedir? Nasıl dahil oldunuz? Neler yaptınız bugüne kadar? Dünyayı Kurtaran Adım projesinin ilk adımı olarak genç tema başkanları olarak Türkiye'nin birçok ilinden Antalya'da bir araya geldik ve orada sabah 9 akşam 9 çok yoğun bir eğitimden geçtik. Kesinlikle çok yoğun ama bir o kadar da çok güzel ve verimliydi. Sadece hani üniversitelerimize götürmek için bir bilgi donanımı almadık. Aynı zamanda kendi bireysel hayatımızda da nasıl ekolojiye sahip çıkabiliriz, İstanbul'a, Türkiye'ye nasıl sahip çıkabiliriz, bunu çok detaylı bir şekilde gördük. Bunun ardından da okullarımıza geldik ve söz verdiğimiz gibi 50 arkadaşımıza bu eğitimi, doğal kahraman eğitimini verdik. Tema Vakfı sertifikası onlara takdim ettik ve hemen akabinde de beyin fırtınalarımıza başladık. İşte İstanbul için neler yapabiliriz diye. Tabii İstanbul'un sorunları çok büyük. Biz de bunları geniş bir şekilde çerçevede toplayıp biyolojik çeşitliliğe olan etkilerini incelemek istedik. Ve 4 konu başlığı altına topladık. Evet, aslında dediğimiz gibi çok uzun bir süreçti. Aynen Billur'un söylediği gibi biz 4 tane seçebildik. Aslında daha neler çıkardı ama fundalıklar üzerine konuştuk. Kuş göçleri üzerine yine aynı şekilde. Boğaziçi. Çünkü Boğaz'da da gerçekten çok büyük bir sıkıntı var aslında. Bununla birlikte kentleşmenin üzerinde durmamız gerekiyordu. Ve de bu doğrultuda bir çekim yaptık. Sarıyer'de özellikle tabii orada şeyleri de gördük. Şöyle bir 3. köprünün de Kuzey Ormanları'ndaki tarihi de görmüş olduk. Siz projeniz kapsamında İstanbul'un kaybolan biyolojik çeşitliği için farkındalık projesi kapsamında sosyal medyada yayınlamak üzere önce filmler çektiniz anladığım kadarıyla. Evet. Dünya Kurtaran'ın projesi kapsamında 50 farklı şehirde üniversite öğrencileri, genç tema toplulukları önce sizlerin de yaptığı gibi, kendi üniversitelerinizde yaptığınız gibi kendi üniversitelerindeki arkadaşlarına aldıkları ekolojik okuryazarlık, başta olmak üzere çevre doğa eğitim verdiler. Doğal kahramanlar yapmaya çalıştılar. Evet. Doğal kahramanlar gönüllü eğitimiydi zaten eğitimin evet. adı. Dolayısıyla şu anda Türkiye genelinde planlanan 50 üniversiteden 50 gençte 2500 kişiye ulaşmakken bir anda bu sayıları da geçti bizim genç temalarımız Türkiye genelinde ve 3000'leri geçti sayılar. 3500'lere ulaştık ve projeler hayata geçmeye başladı. Projeler de hayata geçmeye devam ediyor. Bugün de İstanbul bu projesini bir yerde lanse ediyor aslında İstanbul'daki genç temalarımız ama 21 tane proje şu anda hayata geçti. Evet, yani, arkadaşlarımızın evet. projelerini de takip ediyoruz bizim sosyal medya ağımız çok geniş genç temalar olarak. Onların projelerini de takip etmek bize hem ilham veriyor hem kendimizi çok motive ve Bir arada hissediyoruz. Bir aile olduğunu hissediyoruz. Evet. Aynı zamanda bir de destek oluyorlar. Bugün İstanbul'daki genç demolarımızın düzenleyeceği kampanya Türkiye'nin farklı şehirlerindeki genç demolarda bütün gönülleriyle destek olacaklar. Hep beraberiz bugün. Biz aslında bu noktada şöyle de düşündük. Neden sosyal medya? Çünkü çok insana ulaşmak istiyoruz. Gerçekten çok insana ulaşmak istiyoruz ve gerçekten de genç tema olarak çok geniş bir coğrafyaya yayılmış durumdayız. Ve nasıl birbirimize en aktif şekilde projenin içine dahil edebiliriz diye düşündük. Ya bunu da aslında sadece İstanbul'daki genç tema olarak değil, tüm genç tema olarak düşündük. Ve sosyal medya bu konuda gerçekten çok önemli. Bu yüzden hani bütün genç temaların katılacağı bir sosyal medya çalışmasının, kampanyasının yapılması en güzel olacak diye düşünüyorum. Ve bu kadar doğa tahribinden sonra hatırlamak istiyoruz İstanbul eskiden nasıldı, işte Türkiye eskiden nasıldı. Bu yüzden arkadaşlarımızdan da işte destekçilerimizden de eskiden buralar hashtagiyle eskiden Türkiye nasıldı bunu göstermelerini istiyoruz. Siz şimdi film çektiniz, filmlerinizi hazırladınız, bunu sosyal medya kampanyası için hazırladınız. Doğrudur. Bugün saat 14 itibariyle sosyal medyada bir kampanya başlatıyorsunuz ve 14 itibariyle bugün gün sonuna kadar da insanlar yoğunluklu olarak 14-17 saatler arasında en çok konuşulanlar listesine girmeyi hedefliyorsunuz ama herkes daha sonrasında da paylaşımda bulunabilir. Ne yapılacak bu proje kapsamında? Bugün 14 itibariyle eskiden buralar hashtag ile Twitter'dan insanlar tweet mi atacaklar, ne olacak? Ve neye ulaşacağız? Bu filmleri neden çektiniz? Birazcık bundan bahsedelim mi? Aslında şöyle, eskiden buralar hashtagini kullanarak insanlar şunu yapacaklar. Yaşadıkları yerde eskiden çektikleri fotoğraflar olabilir. Eski böyle arşivleri biraz araştırabilirler. Eskiden olar nasıldı? Mesela biz bu projeyi kapsamında araştırmalarda bulunurken, mesela küçük de bir örnek vereyim. Mesela Dolapdere'nin eskiden gerçekten dere olması. Bu çok ilgi çekici bir şey aslında ve çok farkında olmadığımız bir şey. Ya da mesela Ortaköy eskiden enginarlarıyla meşhurmuş. İşte Kadıköy bamyasıyla meşhurmuş. Evet yani aslında eskiden buralar derken o özlemini çektikleri İstanbul'u gönüllerinden geçtikleri gibi gerek fotoğraflarla gerek anılarla olabilir. Yani eskiden nasıldı ve şimdi nasıl? Biz aslında buna vurgu yapmak istiyoruz tabii, bu proje kapsamında. Durumu kolaylaştırmak için biz İstanbul Genç Temalar olarak toplandık. Ve bütün bu İstanbul'a dair eski bilgileri toplayarak Sarıyer'de çekimler yaptık. Kampanyamızı bu çekimlerle birlikte başlatacağız. İşte videolarımızı da paylaşırsanız çok seviniriz. Videolar bugün saat 14 itibariyle Tema Vakfı'nın Facebook sayfasından yayınlanmaya başlayacak. Evet. Ve bizi dinleyen herkesten de bir kere daha tekrarlıyoruz. Saat 14 itibariyle eskiden buralar hashtag ile beraber, eskiden buralar etiketiyle birlikte Twitter'dan yaşadığınız şehirlerin, arkadaşlarım tabii yanlış söylüyorsam düzelsin beni. İstanbul'la sınırlı değil. Yani sizin projeniz tabii ki İstanbul özelindeydi ama. Kesinlikle. Tüm Türkiye'den, tüm dünyadan hatta sesimizi duyan herkese çağrı yapıyoruz. Yaşadığımız yerlerin, mahallelerin, sokakların eski hallerini ve yeni hallerini, fotoğraflarını paylaşmanızı eskiden buralar işte ile yok olan biyolojik çeşitlilik için dur demenizi, sesinizi çıkarmanızı istiyoruz. Sizler bunun için insanlara çağrı yapan filmler hazırladınız. İsterseniz sizlerin de sesleriyle, görüntüleriyle hayat verdiği bu filmlerden bir tanesini şimdi hep birlikte dinleyelim. Bakalım nasıl olmuş. Bugün saat 14'te yayınlamaya başlayacağımız bu filmlerin ilkini şimdi sizlerle paylaşalım. Sarıyer'i Rumeli Kavağı'nı size nasıl anlatayım ben? Ben derelerimi özlüyorum. Tahta köprülerimi özlüyorum. Toprak yolumu özlüyorum. Arnavut taşlarını özlüyorum. İncir ağaçlarını göremiyorum etrafta, onları istiyorum. İstanbul, eşsiz güzellikleriyle insanları büyüleyen, yeşille mavinin bir araya geldiği, verimli topraklara sahip cennetten bir köşeydi. İstanbul'un eski köyleri şimdi gökdelenlerin ardında büyük büyük ilçelere dönüştü. Şimdilerin Ortaköy'ünün bir zamanlar enginarlarıyla, Çengelköy'ün hıyarıyla, Kadıköy'ün ise bamyasıyla meşhur olduğunu hayal edebiliyor musunuz? Eskiden buralar dereydi. İstanbul'un dere yataklarını yapılaşmaya açtık. Dereleri ıslah ediyoruz diye özgür akması gereken sular ve içerisinde bulunan binlerce canlı türü beton kanallar içerisine hapsolmuş durumda. Suyun yaşamla bağı kesildi. Şimdilerde sadece bir semt adı olan Dolapdere'nin bir zamanlar gerçekten dere olduğunu hayal edebiliyor musunuz? Her geçen gün doğanın sınırlarını zorluyoruz. İstanbul gibi bir cenneti içinde bulunduğumuz bir cehenneme çeviriyoruz. İstanbul'un biyoçeşitliliğine katkıda bulunmak için ve onu korumak için şimdi sen de harekete geç. Ama biyoçeşitlilik derken aslında neden bahsettiğimizi biliyor musun? Yapılan araştırmaya göre toplumun 2/3 biyoçeşitliliğin ne demek olduğunu bilmiyor. O zaman bilmediğimiz bir şeyi nasıl koruyabiliriz ki? Biyolojik çeşitlilik derken yeryüzündeki tüm canlılardan ve onların yaşam alanlarından bahsediyoruz aslında. Bir canlının yok olması bizim de içinde bulunduğumuz yaşam dengesini alt üst edebilir. Bugün meydana gelen kayıplardan ve bozulmalardan aynı zamanda insanlık da zarar görüyor. Canlıları yaşam alanlarıyla birlikte korumak bizim de yaşam kalitemizi yükseltir. Bununla birlikte her canlı yaşam hakkına sahiptir. Facebook'tan bu videoyu beğenmesi hiçbir şeyi değiştirmeyecek. Eğer gerçekten bir şeyleri değiştirmek istiyorsanız şimdi harekete geçin ve doğaya saygılı projeleri tercih edin. Gidin ve yerel yönetimlerinizle konuşun ve daha fazla yeşil alan talep edin. Kentlerinizde kalan son yeşil alanlara, korularınıza, parklarınıza ve bostanlarınıza sahip çıkın. Gidin ve toprağa dokunun ve aynı zamanda doğa için çalışan sivil toplum kuruluşlarını destekleyin. Evet, çok güzel, çok etkileyici bir çalışma olmuş. Hemen şunu sormak istiyorum. Şimdi bu siz videoları çekmek için öncesinde de bir hazırlık yaptınız, değil mi? Araştırmalar yaptınız. Ve bu araştırma esnasında sizin de yeni öğrendiğiniz, sizi etkileyen değişik bilgiler neler oldu? Mesela Marmara Denizi'nde 40 yılda, yani son 40 yılda 124 tane balık türünün yok olduğunu öğrendik. Ve bu gerçekten çok çarpıcı bir rakam. Mesela akya, gelincik, kılıç, orkinos gibi balıkların, hatta Akdeniz fokunun eskiden Marmara Denizi'nde olduğunu öğrendik. Bizim için biraz üzücüydü şu anda onları göremiyor olmamız. Mesela aynı zamanda dünyanın en geniş 4. fundalığına sahibiz. Ama bilmiyorduk yine aynen şeyden önce. Hatta yağmur ormanlarında bile çok ender bulunan bir özelliğe sahipken bunu kendi ellerimizden bırakmak çok üzücü geliyor şu anda aslında. Çoğunun da geri dönüşü belki olmayacak zaten. İşte onun için aslında şu anda bütün bu çabamız, bütün bu çalışmamız, öyle söyleyeyim. Evet, aslında filmlerin çekimi esnasında ben de arkadaşlarımla beraberdim. Orada daha öncesinde araştırma yaptılar ciddi manada ve oturup bir proje grubu olarak belirlediniz, değil mi? Birazcık ondan bahseder misiniz? Yani bu fikri nasıl ortaya çıkardınız? O proje grubu nasıl çalıştı? Sonra ne oldu? Genç Tema başkanları olarak bir grup toplandık ve neler yapabiliriz diye konuştuk. Tabii ki başta da belirttiğimiz gibi İstanbul'un sorunları çok büyük. Bazen boyumuzu bile aşıyor. Uzun uzun tartışmalar demek. Günlerce süren. Gerçekten projemizi tam anlamıyla şekillendirene kadar neler yapabiliriz diye, hangi soruna özellikle odaklanalım diye çok düşündük. Fakat en çok canımızı acıtanın diğer canlıların doğa hakkının, yaşama hakkının ellerinden alınmış olması. Dolayısıyla biz biyoçeşitliliğe odaklanmak istedik. Dediğimiz gibi işte 4 ana konu başlığı belirledik. Bu projemizi bir parçada sınırlandırmamız gerekiyordu. Ve özellikle çekimleri de kuzey ormanlarında yapmak istedik. Çünkü en çok canımızı yakan yerde orası. Yani ben şunu da eklemek istiyorum ki aynen sizin de söylediğiniz gibi biz gerçekten çok emek verdik bu projeye. Çünkü çok hissederek yaptık. Ve bir sürü bilgiye sahip olduk. Bu noktada bu kadar genç oluşumlu bir projede gerçekten aslında herkesten bir noktada destek tekrardan rica etmek istiyorum, talep etmek istiyorum. Çünkü çok büyük bir emekle oluşan bir proje gerçekten ve dediğim gibi bizim çok içimizde acı uyandıran bir proje. Onun için hem kendi yaşıtlarımızdan tabii ki ülkenin her tarafındaki sizin dediğiniz gibi hatta belki daha da büyüğü hem yaşıtlarımızdan hem de gelecekte çocuklarımıza eskiden buralar dedirtmemek için bir noktada yetişkinlerden, büyüklerimizden de sosyal medya kampanyamıza destek vermelerini gerçekten talep ediyoruz, rica ediyoruz. Evet, film çekimleri esnasında arkadaşlarımızın da söylediği ve farkına vardığı noktalardan bir tanesi aslında Marmara Denizi'de çarpıcı Boğaziçi'nin hızla tüketilmesi, kentleşmenin yoğun bir şekilde Boğaziçi'nde yaygınlaşması. O sırada film çekimleri esnasında arkadaşlarımdan bir tanesi demişti. Yani bundan 40 yıl önce bu kadar çok balık, hatta Akdeniz foku bile Marmara Denizi'nde varsa herhalde bir 40 sene sonra biz kitaplarda göreceğiz Akdeniz'de, Marmara Denizi'nde balıkların yaşadığını. Bizim çocuklarımız muhtemelen diyecek ki eskiden burada balıklar yaşarmış diyecekler demişti. Aslında bu demek yani bizler için de, genç temalarımız için de, onların bu proje sürecinde de gerçekten ciddi kazanımları olduğunu düşünüyoruz ki şimdi o kazanımları işte paylaşma zamanı. Bir kere daha tekrarlayayım o zaman arkadaşlar. Kampanya bugün saat kaçta başlıyor? Bizi dinleyen dinleyicilerimiz kampanya kapsamında size nasıl destek olabilirler? Kampanya bugün saat 2'de başlıyor. Bizi dinleyen herkes saat 2 itibariyle eskiden buralar hashtag'ini kullanarak Twitter'da kendi yaşadıkları coğrafi bölgelerde şu anki durum ve eskiden nasıldı oralar? Dediğim gibi eskiden buralar hashtag'ini kullanarak bir sürü tweet atmak, yayabildiğimiz kadar yaymak. Yine Tema'nın sitesindeki bizim konuyla ilgili filmimizi paylaşabildiğiniz kadar paylaşmak bize gerçekten çok büyük destek olacak. Birçok insana ulaşmamız ve projenin aslında bir noktada gerçekten de amacına ulaşması için. Herkesin desteğini bekliyoruz o zaman. Evet, gerçekten bekliyoruz. Dünya Kurtarıyordum projesi kapsamında bu İstanbul'daki genç temalarımızın düzenlemiş olduğu bir kampanya ve İstanbul'un kaybolan biyolojik çeşitliği için farkındalık projesi kapsamında, Dünya Kurtarıyordum projesinin altında düzenledikleri proje kapsamında. Daha önce bizi dinleyenler de bilirler. Açık Radyo'da da konuk almıştık. Türkiye'nin farklı coğrafyalarında, Mardin'de, Konya'da, Erzurum'da, İzmir'de, farklı birbirinden toplam, farklı 50 şehirde. 50 şehirde kaç projeydi toplamda? Şu anda gerçekleşen 21 ama 21. Birkaç ay sonra 50 projede tamamlanacak. Hızla her gün yeni bir proje, yeni bir haber alıyoruz. Farklı farklı projeler yapıyorlar. Konya'da anız yangınlarının zararlarını anlatmak için köylere gezip arkadaşlarımız uzmanları götürüp bilgilendirme toplantıları yapıyorlar. Keza Mardin'de yine aynı şekilde. Meke Gölü kurumasın diye kentin gündemine taşımak için Meke Gölü'ne su taşıyan genç nemalarımızı mı isterseniz, ya da İzmir'de Buca üzümlerini korumak için farkındalık kampanyaları yapan, seslerini duyuran genç temalarımız. Baktığınızda her farklı coğrafyada, farklı yerde birbirinden farklı projelerle aslında seslerini duyurmaya çalışıyor. Doğal yaşadıkları kentlerin doğal kahramanları, doğal liderleri olmaya çalışıyor genç temalarımız. Bizi dinleyen herkes de, sesimizin ulaştığı herkes de bu çalışmalara destek olursa çok iyi bir şey yapmış olurlar. Gençlerin evet. Bu sesini daha büyük mecralara taşıma konusunda en basiti bugün. Tekrar etmek gerekirse saat 2'de eskiden buralar etiketiyle yaşadığımız yerlerin daha önceki hallerinin nasıl olduğunu anlatan, varsa fotoğraflarla yoksa yazılarla ifade ederek paylaştığımızda gerçekten çok geniş kitlelere ulaşılabilecek bir sosyal medya kampanyası başarıyla evet. Tamamlanmış olacak. Sadece fotoğraf paylaşmaları da gerekmez. Fotoğraf evet. Da şart değil. Tabii ki. Kentlerinde yok oluşu gözlemliyorlarsa, kentlerindeki doğa kaybını gözlemliyorlarsa ve bununla ilgili seslerini duyurmak istiyorlarsa, seslerini çıkarmak istiyorlarsa gönüllerinden geçen tüm mesajları paylaşabilirler. Bugün amaç 14 itibariyle en çok konuşulanlar listesine eskiden buralar etiketiyle beraber bu kaybolan biyolojik çeşitlilik ve doğa sorunlarını gündeme taşımak diye düşünüyoruz arkadaşlar. Peki biz gerçekten umutluyuz bu konuda. Yani evet, arkadaşlarımızın belirttiği gibi acaba diyoruz ilerleyen zamanlarda eskiden buralar demeye devam edecek miyiz diyoruz önce bir. Fakat sonra Türkiye'nin her tarafından genç temaların çok aktif bir şekilde çalıştığını görünce gerçekten çok umutlanıyoruz. Biz gelecek için umutluyuz. Eğer hep beraber çalışmaya devam edersek. Alp, sen umutlu musun gelecek için? Yani zaten aslında bu projeyi yaparken dediğim gibi böyle çok insanın içi kalkıyor yani. Ben de çok umutluyum. Zaten bir genç olarak şu anda bu projenin de sonuna kadar destek göreceğine inanıyorum. Çünkü dediğim gibi çok genç oluşumlu bir proje ve de çok aslında geniş çaplı bir proje. Ben inanıyorum, hem destek göreceğimize inanıyorum, hem bugünle sınırlı kalmayacağına inanıyorum ve tekrar etmek istiyorum ki her kesim aslında. Yani herkesin eskiden buralar diyebilecek bir şeyi vardır. Yani herkesin ayrı tecrübesi var bu konuda. Onun için aslında bir noktada bize de öğretmek için, bize daha çok bilgi vermek için, dediğiniz gibi bizim araştırmalarımızda gördüğümüz bu kadar bilgi aslında. Bizi de aydınlatmak için. Daha da fazla bilgi almak için. Onun için tekrardan sosyal medya kampanyamıza bekliyoruz herkese. Evet, buradan bir kere de adım adım oluşumuna desteklerinden dolayı teşekkür etmek lazım. Biz burada bahsediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Genç temalarımız Türkiye genelinde projeleri hayata geçiriyor diyoruz ama tüm bunlar aslında adım adım koşucuların, adım adım oluşumunu bilmeyenler için de kısaca bahsedelim hızlıca. Hiçbiri profesyonel sporcu değil. Aslında onlar farklı farklı şirketlerde, kurumlarda çalışan kişiler ve kendi zamanlarından artık kalan zamanlarda antrenmanlar yapıyorlar. Sonra maratonlara katılıp bu maratonda ben Tema Vakfı'nda genç temaları desteklemek için, Dünya Kurtarıldım projesi için ya da başka STK'lar için koşuyorum. Sizler de beni desteklemek isterseniz vakfın, derneğin hesabına bağış yapın diyorlar. Adım adımda Tema Vakfı için koşan, genç temalarımız için, Dünyayı Kurtaralım projesi için koşan tüm koşucularımıza da buradan çok teşekkür ediyoruz. Kesinlikle. Onların sağladığı ve bağışçılarımızın sağladığı katkılarla, onların aracılığıyla bugün bu projeler hayata geçiyor. Saat 14'te herkesi sosyal medyadan eskiden buralar hashtag ile umudun sesine ses vermeye davet ediyoruz. Madem arkadaşlarımız umutlu. Evet ve programımızın da sonuna geldik. Çok teşekkürler. Bildur Biz Bey, teşekkür ederiz. Biz çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ediyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Yeşil Dalga. Çevre mücadeleleri üzerine. Hazırlayan Tema Vakfı Kurumsal İletişim Bölümü. Yeşil Dalga programına katkılarından dolayı Willow Pompa Sistemlerine teşekkür ederiz.